ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسل الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. صدق الله رسوله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حق تعالی شانہ نے ہم تمام کو اس مقدس مقام پر ایک مقدس عمل کے بعد دوسرے مقدس عمل کی توفیق عطا فرمائی. پہلا عمل تو نماز کا تھا، اس کے بعد دینی اور اسلامی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کو سننا اور اسے اپنانے کا جذبہ لے کر بیٹھنا، یہ دوسری توفیق حق تعالیٰ کی. حق تعالیٰ ہمیں اس نعمت عظما کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ باتیں کہیں سنی جائے اس پر چلنے کی اور اسے اختیار کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے اور برکت عطا فرمائے اور محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. آج اس دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی مقصد کے لیے محنت کر رہا ہے. جس انسان کو دیکھو اس کے سامنے اس کا اپنا ایک مقصد ہے اور اس نے اپنے سامنے اپنا ایک مطلوب رکھا ہے، اسی مقصود کے لیے اور اسی مطلوب کے لیے اسی مراد کے لیے اس کی محنت. آپ ایک کسان کو دیکھیں تو اس کی محنت صبح سے لے کے شام تک اسی بات پر ہے کہ وہ کسی طریقے سے زمین سے دانے حاصل کرے. کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں اور جدوجہد کے نتیجے میں زمین سے چیزیں حاصل کرے، غلہ حاصل کرے جس کے نتیجے میں خود اس کی اپنی گزر بسر بھی ہو اور غیروں کی گزر بسر بھی ہو. ایک کسان جس نے یہ سمجھا کہ میری زندگی کا مقصود محنت اور محنت بھی زمین پر، چنانچہ اس تصور کے پیش نظر اور اس مقصود کے پیش نظر اس نے ایک محنت شروع کی. اب اس کے سامنے نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، نہ بارش ہے نہ غیر بارش ہے، نہ صبح کی میٹھی نیند ہے نہ دوپہر کی دھوپ ہے. اس کسان کے سامنے اور اس زراعت پیشہ انسان کے سامنے ایک مقصود ہے کہ میں اپنی کھیت کی نگرانی کروں اور کھیت کو پروان چڑھانے کے لیے اور اس کو اوپر لانے کے لیے صحیح کروں. وہ کبھی بڑی ہوئی گھاسوں کو کاٹتا ہے، کبھی کسی مقام پر وہ باگڑ لگاتا ہے، کبھی کسی موقع پر وہ پانی دیتا ہے، کبھی کسی موقع پر وہ ان چیزوں کو چھانٹتا ہے ہٹاتا ہے کہ جو اس درخت کے حق میں اور پودوں کے حق میں مضر ہوتی ہیں. اسے ایک دھن ہے اور ایک فکر ہے اور ایک محنت ہے اس کے لیے، وہ رات دن لگا ہوا. نہ سردی سے بحث ہے، نہ گرمی سے بحث ہے، نہ بارش سے گفتگو ہے. اس کے سامنے ایک مقصد ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا مقصد پورا ہو. بقول حضرت حکیم الامت خان رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی اچھی بات فرمایا کہ کسان کے لیے توکل کا بڑا اچھا موقع ہے، اس لیے کہ اس نے جو کچھ اس کے ہاتھ میں اسے تو ملا دیا خاک میں اور نگاہ اس کے آسمان پر ہے. توکل نہیں دور کیا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کی چیز خاک میں ڈالے، اپنے ہاتھ کی چیز اور پونی خاک میں ملائے اور رب خاک کی طرف متوجہ رہے کہ اس کی طرف سے کرم کی بارش اور نوازش ہوگی، اس کے نتیجے میں میرے ہاتھوں میں اور زیادہ کثرت سے چیز آئے. تو حق یہ ہے کہ کسان نے ایک چیز کو اختیار کیا اور اس پر محنت کر رہا ہے. آج کا یہ دور مشینری دور کہلاتا ہے، فاسٹ لائف، جسے آپ دیکھیے کہ وہ بزی ہے اور جسے آپ دیکھیں وہ مصروف ہیں. ہر شخص کے سامنے ایک مقصود، اس کے لیے کوشش کر رہا ہے. کوئی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، کوئی کسی کارخانے کے اندر لگا ہوا ہے، کوئی دکان کے اندر محنت کر رہا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ کچھ ہاتھ بنانے میں محنت کر رہا ہے، کوئی کچھ اور پارٹ ادا کر رہا ہے. بہرحال یہ کہ مختلف لائن سے محنتیں اس عالم میں ہو رہی ہیں اور ایک دوڑ ہے جو سارا عالم میں جو ہے نظر آ رہی ہے. چنانچہ آج کے دور میں مشہور ہے کہ یہ 20ویں صدی جاپان کی. جاپان نے سیاسی اعتبار سے اپنے کو فارغ کر کے ٹیکنالوجی میں اس نے محنت شروع کی اور ایسی محنت کی کہ اس وقت ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں اور دنیا میں اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اس نے اپنی محنت کے نتیجے میں خدا جانے کتنے ملکوں کی فیکٹریوں کو جو ہے وہ مات کر دیا اور جو ہے بند کر دیا. ان کے یہاں محنت کا ایک میدان ہے, اور محنت کا میدان بھی اس شان کے ساتھ ہے کہ اگر کسی ورکر کو ایجوکیشن کرنا ہو تو وہ کام چھوڑ کر نہیں کرے گا, بلکہ 8 گھنٹے کام کرنے والا ورکر ملازم 10 گھنٹے اور 12 گھنٹے کام کر کے ثابت کرے گا کہ ہمیں آپ کے رویے سے اتفاق نہیں ہے. وہ اپنی عملی حیثیت کو بڑھا کر, اپنی محنت کو زیادہ کر کے, اور اپنی کوشش کو نمایاں حیثیت دے کر وہ چاہتا ہے کہ جذبات مخالفت کو ظاہر کرے, اور وہاں کہ اس نے محنت کی, اس محنت کے نتیجے میں آج آپ جہاں دیکھیں اس کی دھوم مچی. میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ مختلف لائنوں پر انسانوں کی محنتیں ہیں, مگر ان تمام محنتوں کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہے اگر آپ غور کریں اور ٹھنڈے دل سے سوچیں, اور ایک مسلمان ہی نہیں, ایک کلمہ گو نہیں جس کا یقین اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی عقیدت اور آپ کی اطاعت پر جس کا یقین اس سے بحث نہیں کرتا میں, ایک وہ انسان جو توحید و رسالت کے عقیدے سے مالا مال نہیں ہے, اس سے سرشار نہیں ہے, وہ اس سے محروم ہے, اس کے باوجود اگر وہ اپنی انسانی عقل سے غور کرے اور فکر سے کام لے تو اسے اندازہ ہوگا کہ ان تمام محنتوں اور ان تمام کوششوں اور ان تمام جدوجہد کی نہایت اس وقت تک کے لیے انسانیت کے حق میں نافع ہے جب تک کہ انسان کی آنکھ کھلی ہوئی اور جان میں جان, دم میں دم ہے, اور جہاں آنکھیں بند ہوئی اندر سے روح نکلی, اندر سے وہ چیز چلی گئی جس کے نتیجے میں بدن کا سارا گھرونڈا اور جسم کا سارا نظام حرکت میں ہے, یہ جسمانی ساری مشینری حرکت کر رہی ہے, اس کے نکلنے کے بعد پھر انسانوں کی ساری محنتیں اور انسانوں کی ساری کوششیں اور انسانوں کی ساری جدوجہد اور انسانوں کا کیا ہوا اور انسانوں کا سوچا ہوا اور انسانوں کا بنایا ہوا, یہ ساری چیزیں 100% اس انسان کے حق میں بے سود ثابت ہے اور اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں. پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے پلنگ بستر پہ پڑا ہے, وہ مریض ہیں, اور ہمیں اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ اس کے سامنے بڑے سے بڑے اعلیٰ ڈگری کے ڈاکٹر اس کے سامنے موجود ہیں, اس کے گھر میں بہترین قسم کی دوائیں جو انتہائی عمدہ قسم کی سمجھی جاتی ہے وہ کسی فارمیسی سے حاصل کی ہوئی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کی اور اچھی سے اچھی جو ہے کسی فیکٹری کی تیار کردہ دوا ہے, اس کے ساتھ ساری ضروریات موجود, سارے خدام موجود, سارے آلات موجود ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ وہ خود اندر اتار نہیں سکتا. گاما پہلوان کے بارے میں مشہور ہے جو انڈین ریسلنگ کے اندر ایک امتیازی حیثیت کا مالک تھا اور دنیا میں اس کی دھوم تھی, اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ انتہائی قوی, انتہائی فنکار اور انتہائی شہرت کا مالک تھا, جس کی نیک نامی شہرت کے پر لگا کے اڑی اور چار جانگیں عالم میں پھیلی. اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ موت سے پہلے اپنے مرض الموت میں اور ڈراپ کی حالت میں اپنے چہرے سے مکھی نہیں اڑا سکتا تھا, اور کسی قسم کی حصہ حرکت کا مالک نہیں تھا. مجھے بتلانا ہے کہ اس موقع پر جب وہ اندر کی چیز نکلنے لگتی ہے, باہر کی یہ ساری محنتیں اور کوششیں جب اپنا دم توڑ دیتی ہیں, اس موقع پر ایک انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی میری اپنی محنت سے کیا ہوا اور میری اپنی کوششوں کا کیا ہوا اور میرا اپنا سوچا ہوا اور میرا اپنا بنایا ہوا نظام میرے حق میں آنکھ کھلی اس وقت تک تو کسی حد تک نفع دے سکتا ہے. آنکھ کے بند ہونے کے بعد, جان کے نکل جانے کے بعد اور روح کے چلے جانے کے بعد وہ ساری چیزیں بے سود بیکار ہیں. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں ساری دوائیں موجود اور اندر کی روح نکل چکی, وہ دوائیں اس کے حق میں بے سود. بڑے سے بڑے ڈاکٹر, ایم پی میں ایک شخص تھا, وہ جب بیمار ہوا اور پیٹ میں اس کے درد ہوا تو 22 ڈاکٹر ہندوستان میں, ہندوستان کا صوبہ ایم پی ڈلا کے مدھیہ پردیش, وہاں پر ایک افسر تھا, 22 ڈاکٹر اور 12 حکیم اس کے منظر کو دیکھ رہے تھے, اور وہ مرغ بسمل کی طرح یہاں سے وہاں تک تڑپتا تھا, اور گھنٹوں تڑپنے کے بعد اس نے دم توڑ دیا اور جان اس کی نکل گئی. تو مجھے بتانا ہے کہ یہ ساری دوائیں اور یہ ساری غذائیں اور یہ ساری محنتیں اور یہ ساری کوششیں جو انسانوں کی کی ہوئی ہیں, ان کا نظام اور ان کا اپنا بنایا ہوا پورا منصوبہ, وہ صرف آنکھ کھلی اس وقت نافے ہیں, اور آنکھ بند ہو جانے کے بعد جو زندگی کا دور شروع ہو رہا ہے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے ہر زمانے میں ایسے بھی گزرے جنہوں نے سمجھا کہ زندگی صرف اسی حد تک ہے جس میں انسان یہاں رہتا ہے, اس کے بعد مسئلہ ختم ہو جاتا ہے, مگر ایسے سارے انسانوں کو اس جماعت نے جنہیں ہم انبیاء اور رسل کی جماعت کہتے ہیں اور اس مقدس گروہ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہاں کی محنتوں پر جو چیزیں بنتی ہیں اور یہاں کی محنتوں پر جو چیزیں وجود میں آتی ہیں اس کے حقیقی آثار اس عالم میں ظاہر ہوں گے. ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا وجود بنایا, ماں کا پیٹ انسان کے وجود کے بننے کی جگہ ہے, اور یہ دنیا انسان کی صفات بننے کی جگہ ہے. اندر وجود تیار ہوا اور یہاں آنے کے بعد اب اس کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنے اندر صفات پیدا کرے. اگر وہ صفات جو ربانی اور خداوندی صفات کہلاتی ہیں, کمالات خداوندی اس نے اپنے اندر پیدا کر لیے, تو پھر اس کے بعد جو عالم آئے گا اس عالم کے اندر ان صفات کے اثرات کا ظہور ہوگا اور ان کے نتائج کا ظہور ہوگا اور ان کا نتیجہ اور ان کے آثار سامنے آئیں گے. اور اگر اس نے اس عالم میں وہ صفات پیدا کی ہیں کہ جن صفات پر فلاح نہیں ہوتی اور جن صفات پہ کامیابی نہیں ہوتی اور جن صفات پہ انسانیت کو ترقی نصیب نہیں ہوتی، ایسی صفات کے پیدا کرنے کے بعد اس عالم سے گزر کر جب اس کے آثار و نتائج سامنے آئیں گے تو پھر وہ چیخے گا اور چلائے گا اور واویلا کرے گا اور آنسو بہائے گا، کوئی آنسو بہانے والا نہیں ہوگا، پھر وہ حسرتیں اور ندامتیں ہوگی کہ ساری دنیا کی نعمتیں اور حسرتوں اور ندامتوں کا بدل پیش نہیں کر سکتے۔ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کافر سے کہیں گے کہ ان عذابات سے نجات دینے کے لیے اگر زمین بھر چیزیں تیرے پاس ہو تو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں بلکہ اس سے زیادہ پر۔ اب تعالیٰ فرمائیں گے ابن آدم، اے ابن آدم، میں نے تو اس سے بہت چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا اور چھوٹی اس معنی کر کے کہ اس کا حاصل کرنا سہل تھا، اس کا جو ہے حصول آسان تھا، یعنی دشوار نہیں بلکہ سہل چیز جسے کہنا چاہیے، ایک سہل چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، وہ یہ کہ میری ذات عالی کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے اور میری ذات عالی کے ساتھ کفران و شرک کی شکل اختیار نہ کر، مگر تجھ سے یہ نہ ہو سکا۔ اور اس موقع پر پھر ساری کائنات اس کے سامنے اس کے لیے نجات کی شکل نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے بتانا ہے کہ جو کچھ اس نے اس عالم میں کیا ہے وہ صرف آنکھ کھلی اس وقت تھا۔ تو ساری دنیا کے انسانوں کی محنتیں اور ان کی کوششوں اور ان کاوشوں پر آپ نظر ڈالیں، کسی ملک میں چلے جائیں اور کسی بڑے سے بڑے سمجھدار آدمی سے آپ بیٹھ کر ڈسکس کریں اور اس سے گفتگو کریں اور یہ پوچھیں کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کوئی چیز یا اس عالم کے بعد والے عالم کے لیے اور جو ہے ورنہ کے لیے کوئی چیز آپ کے پاس ہے جو ہمارے لیے سکون کا سامان اور راحت کا سامان اور اطمینان کا سامان بن سکے۔ ایسے سارے انسان جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی نہ مانی اور اپنی دماغی اپج سے لا اور قانون تیار کیے اور انہوں نے اپنا نظام بنایا، ایسے سارے انسانوں کے پاس کوئی منصوبہ آپ کو نہیں ملے گا جو انسانیت کی فلاح کا باعث بن جائے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ لیں کہ یہاں سے جانے کے بعد انسان پہ کیا گزرے۔ ایک آدمی ہے، وہ شہری زندگی کا آدمی، وہ کسی سٹی میں رہتا ہے، اس کی زندگی ہنگامی زندگی، فون پہ فون آ رہے ہیں، لوگ اس سے مل رہے ہیں، زیارت ہو رہی ہے، مال سیل ہو رہا ہے، آرڈر پہ آرڈر آ رہا ہے، ایک ہنگامی مصروف قسم کی زندگی ہوتی، کھانا رکھا ہوا ہے، ٹیفن کھانے کی فرصت نہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ٹوائلٹ میں، بیت الخلاء اور واش روم میں جانے کے بعد وہاں بھی فون کا نظام کر رکھا ہے انہوں نے کہ پیشاب کرو تب بھی فون سنتے رہو بولتے رہو، اور بیت الخلاء میں جو ہے وہ اپنی قضاء حاجت کر رہے ہیں اس وقت بھی فون ان کا چل رہا ہے، اور دو دو بجے، ایک ایک بجے، تین تین بجے انہیں کھانے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، موقع نہیں میسر آتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، وہ ایسی مصروف زندگی، بیزی لائف ہے اس کی، چائے کی پیالیاں آ رہی ہے، تقاضے مختلف اس کے سامنے آ رہے ہیں، کسی نے کوئی سوال کیا، کسی نے کوئی ضرورت رکھی، کسی نے مال کے نکلنے کے متعلق کہا، کسی نے کوئی آرڈر دیا، کسی نے کوئی اس کے سامنے جو حکم رکھا خواہش رکھی، بہرحال ایک مصروف زندگی۔ ایسے آدمی کو آپ دیکھیں گے پریشان ہے، مگر اس نے اپنے اندر اور اپنی اندر کی جو مایا ہے روح اور اندر کی آتما اور اندر کی جو استعداد ہے اس کی دلچسپیاں ان چیزوں میں منحصر کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے شہری انسانوں کو، شہری انسان کو کسی دیہات میں لا کر آپ بٹھا دیں تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ دیہات کیا حیات ہے، یہ تو قبرستان ہے، وہاں کا سکون اسے سناٹا معلوم ہوگا، وہاں کی مانوس سزائیں اس کے حق میں مایوس کن ثابت ہوگی، وہ وہاں کی دلکش مناظر کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ دل شکستہ ہوگا بجائے اس کے کہ اس میں کوئی تازگی پیدا ہو۔ اور اگر کسی دیہات کا رہنے والا انسان جو شہری جھمیروں سے اور شہری سرگرمیوں سے اور شہری گرم بازاری سے دور اس کی لائف اور زندگی ہے، وہ سکون کی فضاؤں میں رہتا ہے، وہ کھلی فضاؤں میں زندگی گزارتا ہے، ایسے آدمی کو اگر آپ کسی شہر میں لا کر بٹھا دیں جہاں اس شان کی ہنگامی حالت ہو تو وہ کہے گا کہ یہ عذاب علیم کا دوسرا نام، یہ لائف اور زندگی عذاب علیم ہے۔ ہر ایک طرح زندگی کا عادی ہوتا ہے۔ وہ میوات کے کچھ لوگ دلی میں آئے تھے شروع میں، اور انہیں ضرورت پیش آئی اس بات کی کہ ہمیں گویا بیت الخلاء جانا ہے، واش روم میں جانا ہے، وہ بھی نئے بنے تھے، انتظامات ہوئے تھے، ورنہ بنگلہ مسجد کا ابتدائی جو نظام ہے مجاہدے کا اس کی مستقل ایک تاریخ و داستان ہے، تو نئے سسٹم جو ہے اس کے بیت الخلاء بنے تھے تو ان کو رہنمائی کی گئی کہ آپ فلاں مقام پہ جائیے بیت الخلاء، انداز جاج واش روم جسے کہتے ہیں، وہ گیا میوات کی اور جا کر واپس لوٹ آیا اور کہا کہ مجھے شدت سے تقاضا ہو رہا ہے آپ رہنمائی کریں میری، کہا کہ اسی مقام پر بنا ہوا ہے، نہیں وہاں تو نہیں ہے، اور ہاتھ پکڑ کے لے گئے، بتایا کہ اس مقام پر حاجت پوری کی جاتی ہے۔ وہ بیچارہ دیہاتی، انتہائی سادہ زندگی، مٹی کے برتنوں میں کھانے والے اور انتہائی جو ہے بے تکلف قسم کی زندگی دیہاتی، اس نے نہایت بے تکلف ہی سے کہہ دیا کہ اتنا صاف تو ہمارے یہاں چاہ کے برتن بھی نہیں ہوئے، جو کہتی ہے اس میں نظر آ رہی وہ نہیں، وہ خاص کر زندگی کا عادی تھا، سادہ زندگی تھی۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ دیہاتیوں کو اگر آپ بہترین قسم کے نظام میں بٹھا کے انہیں اجابت ہی نہیں ہوگی، وہ آدمی اس بات کی کہ کھلی فضا میں کہ سب طرف سے ہوائیں آ رہی ہیں اور پھر دھوم دھام کے ساتھ ان کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، اور اس سے ہٹ کر اگر آپ کسی شہری کو دیہات میں لے جائیں، ایک جگہ میرے اتفاق ہوا جانے کا اور میں نے کہا کہ مجھے جانا ہے ٹوائلٹ، وہ واش روم جانا ہے، انہوں نے کہا کہ بس یہ تالاب کے آگے کچھ جھاڑیاں اس میں آپ تشریف لے جائیے، میں زندگی کا عادی نہیں تھا. خیر مغرب ہو گئی, کچھ اندھیرا سا چھا چکا تھا. میں گیا, اب دیکھتا ہوں جہاں پہنچتا ہوں طبیعت کو اطمینان نہیں, شاید ادھر سے کوئی آ جائے گا, شاید ادھر سے کوئی دیکھ لے گا, شاید کوئی ادھر سے جھانک لے گا, یہ کیفیت. اور اس کے بعد جب بیٹھے بڑی مشکل سے ذرا سے آواز آئے توڑ کے پھر آدھے کھڑے ہو گئے. اور وہاں تو زندگی کی ہم عادی نہیں. خیر تو مجھے ان چیزوں سے بات بتلانی ہے کہ انسان جس چیز کا عادی اور خوگر ہے وہی چیزیں اس کے لیے تسکین کا باعث بن سکتی ہیں. اسی چیز سے اسے سکون نصیب ہوتا ہے, اسی چیز میں اسے مزہ آتا ہے, اسی سے اسے دلچسپی اور وابستگی ہوتی ہے. جب آپ اس حقیقت کو سمجھ گئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا کی ساری دلچسپیوں کے سامان, تمام قسم کے ڈیکوریشن, تمام قسم کا اعلیٰ کنڈیشن, تمام قسم کی بہترین پوزیشن, یہ جتنے شناشن کے سلسلے قائم ہیں, یہ تمام کے تمام سلسلوں کے ساتھ جو کچھ وابستگی اور جوڑ کسی شخص نے پیدا کر لیا ہے, یہاں سے جانے کے بعد یہ شکل اس کے سامنے نہیں آئے گی. اور کیوں نہیں آئے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد کا جو انتظام خدا نے کر رکھا ہے اس عالم کا, وہ غیب والی زندگی, وہ برزخ والی زندگی, وہ آخرت والی زندگی, وہ موت کے بعد والی زندگی, جو در حقیقت ہمیشہ کی زندگی ہے, اور یہاں کی بنی ہوئی صفات پر فیصلے اس زندگی میں اس کے سامنے آنے والے ہیں, اور یہاں کے بنے ہوئے اعمال پر اثرات اس کے سامنے حق تعالیٰ کھولنے والے ہیں, اور یہاں کی بنی ہوئی محنت پر نتائج خدا اس کے سامنے لانے والے ہیں. اس زندگی میں جانے کے بعد جب ایمان سے محروم گیا, وہ یقین سے محروم گیا, اور ایک کرنے والے ذات عالی سے محروم گیا, ایسے انسانوں کے باب میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پھر کوئی سامان ان سے تسکین کا انہیں نصیب نہیں ہوگا. ہاں وہ لوگ جنہوں نے یاد حق سے تعلق پیدا کر لیا, تو خدا پاک کی قسم موت کا جھٹکا اور ملک الموت کا کھٹکا اور وہ لٹکا اس کے حق میں مضر ثابت نہیں ہوگا. وہ اندر کا بناوا 100% اس کے قبر میں ساتھ ہوگا, اور حشر کے میدان میں ساتھ ہوگا, وہ پرسرات کے ساتھ ہوگا, وہ جنت میں جائے گا تب ساتھ ہوگا. اور اگر اس نے کوئی چیز اپنے اندر نہیں بنائی ہے, ایمان و یقین, اللہ کی ذات عالی سے تعلق, غیب سے متعلق اس کی محنتیں نہیں ہیں, صرف اسی مادے پر محنت ہے, تو خدا کی قسم وہ خون کے آنسو رہے گا جس روئے گا, جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. مگر حق یہ ہے کہ سمجھنے کا فرق ہے, فہم کا فرق ہے. ایک بزرگ سے اور عالم سے ایک شخص نے کہا کہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں یہود و نصارہ کو کہ وہ دنیا میں گھستے ہیں, دنیا پر محنت کر رہے ہیں, ہر چیز میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں, وہ ریسرچ کرتے ہیں, وہ تحقیق کرتے ہیں, وہ سروے کرتے ہیں چیزوں کا, اور قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چیزوں کا اور دنیا کی باتوں کا اور دنیا کے نظام پہ غور و فکر کی نظر ڈالنی چاہیے. تو یہ کام تو یہود و نصارہ کر رہے ہیں, یہ کام تو غیر کر رہے ہیں. اور مسلمانوں کو دیکھا, ان کے عالموں کو دیکھا, اور ان کے بزرگوں کو دیکھا, اور ان کے صالحین کو ہم نے دیکھا, اور ان کے سچے اچھے نیک پکے لوگوں کو دیکھا, وہ ساری چیزوں سے غافل ہیں. تو قرآن و حدیث کا منشا یہود و نصارہ سمجھتے ہیں, مسلمان نہیں. بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے, ایسا شاندار جواب دیا کہ چاندی کے تختے پر آب زر سے لکھنے کے لائق ہی نہیں, بلکہ لوہے قلب پر تارے نظر سے لکھنے کے لائق جواب دیا. اور یہ بات انہوں نے کہی کہ دیکھیے, ایک بہت بڑا بادشاہ, اور اتنا بڑا بادشاہ کہ جو آپ کے تصور کی انتہا ہے, اتنا آپ تصور کریں, جو آپ کی چشم خیال اور آپ کی پرواز ہے ذہنی, آپ کا مائنڈ جہاں تک جو ہے سوچ سکتا ہے, کام کر سکتا ہے, ایسے بادشاہ کو اور ایسے پریسیڈنٹ کو اور ایسے کسی ملک کے صدر کو آپ فرض کریں, اور یہ سوچیں کہ اس نے بہت عالیشان محل بنایا, ایسا ہاؤس بنایا اور ایسا محل بنایا اور ایسا ایمان شاہی اس نے تیار کیا جو اپنی مثال آپ ہو, اور اس میں چیزیں لگا دی ہو, اشیاء سجا دی ہو, اور اشیاء اکشان کے ساتھ اس میں رکھ دی, اور ایسی چیزیں اس میں بنا دی ہو کہ جو دعوت نظارہ دیتی ہو, آنے والوں کو دعوت دے رہی ہو کہ اسے دیکھیں, وہاں فکر کریں. اور اس بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ ہمارے اس محل کو آ کر دیکھیں اور ہم سے وہ ملے. اب داخل ہونے والے دو قسم کے لوگ, اس محل میں گھسنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. بہت غور کرنے کی بات ہے, کچھ ایسے بھی ہیں جو چور بن کے گھسیں گے, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مہمان بن کے گھسیں گے. یہ کیسے؟ کچھ وہ ہیں داخل ہونے والے جو جانے کے بعد یہ کریں گے, جو مہمانانہ حیثیت ان کے سامنے ہوگی, وہ اس شان کے ساتھ جائیں گے کہ انہوں نے ایک روم دیکھا, اس کی چیزوں کو دیکھا, اور بنانے والے کی تعریف کی, اور ذرا آگے کو بڑھ گئے, الماری پہ نظر پڑی, صندوق پہ نظر پڑی, اس نے مختلف بنائے ہوئے جو ہے گلدستے اور پھلکاریاں جتنی اس نے کی تھی اور جتنی چیزیں اس نے تیار کی تھی اس پہ نظر ڈالی, پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے, وہ ترتیب کے ساتھ ایک خاص شان کے ساتھ نظر ڈالتے ہوئے چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے بنانے والے بادشاہ جس کے آرڈر سے سارا جو ہے نظام تیار ہوا اور حکم سے تیار ہوا ہے, کسی طریقے سے جا کے اس سے الیک سلیک کریں اور اس کو دیکھیں, اس سے ملیں. کچھ وہ ہوں گے جو مہمانانہ شان سے داخل ہو کر چیزوں پہ نظر ڈالتے ہوئے چاہیں گے کہ ٹائم ہمارا مس نہ ہو جائے، وقت ہمارا ختم نہ ہو جائے، ہم کسی طریقے سے اس بادشاہ کو، اس صدر کو دیکھیں جس نے سارا نظام چلایا ہے اور یہ سارا نظام سجایا ہے اور یہ سارا نظام بنایا ہے، اور پھر ہمیں دعوت دی ہوگی. یہ وہ داخل ہونے والے ہیں جو مہمانوں کی حیثیت سے جا رہے ہیں، اور ان کے سامنے اس مکان سے بڑھ کر مالک مکان، اس جگہ سے بڑھ کر مالک جگہ، اس تیار کردہ چیز سے بڑھ کر جو سانے ہیں اس کی حیثیت ان کے سامنے ہے. وہ چیزوں سے، خالق چیزوں کو یا مالک چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس سے کسی حقیقت تک ہم رسائی حاصل کریں. اور کچھ داخل ہونے والے چور ہیں، وہ چاہیں گے کہ کسی روم میں گھسیں، اس کی الماری کو کھولیں، اس کی پیٹی کو کھولیں، اس کی صندوق کو کھولیں اور اس کی چیزوں کو نکالیں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس زاویے میں، کبھی اس مقام پر، کبھی اس حاشیے میں، اور کبھی اس مقام پر جو ہے وہ پہنچتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے چیزوں کو حاصل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. اور ان کی یہ تمنا نہیں ہے کہ اس بنانے والے مکان کے مالک سے ہم ملاقات کریں، انہیں دیکھیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کی نظر ہم پر نہ پڑے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وقت پاس ہو جائے، ہمارا ٹائم مس ہو جائے، ہماری لائف گزر جائے، ہم چیزوں کو ٹٹولتے رہیں، انہیں کھنگالتے رہیں، ان کی جستجو کرتے رہیں، اس کا سروے کرتے رہیں، اس کا ریسرچ کرتے رہیں اور اس میں گھستے رہیں، اسی سے فائدہ اٹھائیں. انہیں مالک مکان سے اور اس تیار کرنے والے سانے محل سے کوئی بحث نہیں ہے، ان کے سامنے ہی، یہاں تک کہ اس سے نکلنے کا وقت آ گیا اور وہ مالک کے دیدار سے اور مالک کی ملاقات سے اور تیار کرنے والے اس انسان سے محروم، اس کے دیدار سے. ایسے شخصوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس محل میں آنے والے جن کو دعوت دی گئی تھی، یہ چوروں کی شان کے انسان ہیں. خدا دین آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ تو جو لوگ اہل اسلام ہیں، اہل توحید ہیں، خدا واحد کی ذات عالی کا یقین جنہوں نے اپنے دل میں بٹھایا ہے اور یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ سب کاغذ کے پھول ہیں، یہ آج ہے کل نہیں، اور ان کا بنانے والا خدا کی قسم وہ طاقت و قوت رکھتا ہے کہ وہ ایسے ایسے محلات اور ایسے ایسے ایوان گائے شاہی کو اور ایسے ایسے جو ہے وائٹ ہاؤس کو اور ایسے ایسے منازل کو ایک سیکنڈ میں اور ایک پل میں اور پل کے ہزارویں حصے میں ایسے لاکھوں محلات تیار کرنے پہ قادر ہے، ان کے مٹانے پہ قادر ہے، ان کے سجانے پہ قادر ہے، انہیں گرانے پہ قادر ہے، ان کے اٹھانے پہ قادر ہے. خدا کی قسم اس کی قدرتوں کے سامنے اور اس کے امر کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں جو کچرا معلوم ہوتی ہیں. ایسے یقین کے بنانے والے انسان، اس محل میں پہنچنے والے اور بادشاہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے، یہ مہمان کی حیثیت اس عالم میں ہیں، اور جو اس شان کے ساتھ نہیں ہیں، زندگیاں کھپا دی پانی کی ریسرچ میں اور بجلی کی ریسرچ میں اور آگ کی ریسرچ میں اور فائل کے فوائد میں اور زمین کے فوائد میں اور انہوں نے ایلومینیم کے فوائد میں اور لوہے کے اور اسٹیل کے فوائد میں اور ابرت کے اور سونے چاندی کے فوائد میں اور ان چیزوں کے توڑ جوڑ میں اور ان سے فائدہ اٹھانے میں زندگیاں کھپا دی، عمریں صرف کر دی، پوری لائف کا خاتمہ ہوا، ہم کہیں گے کہ اس مالک مکان کی حیثیت سے ایسے سارے انسانوں کی حیثیت چوروں کی حیثیت ہے، ایسے سارے انسانوں کی حیثیت ڈاکوؤں کی حیثیت ہے، ایسے سارے انسانوں کی حیثیت خسارے اور ٹوٹے اور گھاٹے والے انسانوں کی حیثیت ہے. اور حق یہ ہے کہ ان یقین رکھنے والے انسانوں کے مقابلے میں ایسے انسان جنہوں نے اپنی زندگیاں چیزوں کے ٹٹولنے میں ختم کر دی ہیں اور مالک تک وہ سرسری نظر ڈال کے نہیں پہنچے ہیں، آپ یقین مانیے کہ ان کی زندگی پر، اگر اس نقطۂ نظر سے ہم سوچیں کہ جنہوں نے اصل مقصود کو فوت کر دیا ہے، تو وہ زندگی نادانی کی زندگی، وہ حماقت کی زندگی ہے. سمجھنے والے انہیں 100% کامیاب سمجھے تو خدا کی قسم 100% ناکام زندگی ہے. اور یہ میرا اپنا کوئی مفروضہ نہیں، یہ میری اپنی دماغ کی اپج نہیں ہے، میں بہت قوت کے ساتھ آپ کو اس ماحول میں بات بتانا چاہتا ہوں، اور خدا کرے کہ سمجھ میں آ جائے. میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے عقل مند انسانوں کی دو صفات پہلے بیان کی، فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان و زمین کے اس محل کے بنانے میں اور لیل و نہار کے انقلاب میں، کہ اس میں جو ہے نائٹ بھی ہوتی ہے اور ڈے بھی ہوتا ہے، رات بھی ہوتا ہے، دن بھی ہوتا ہے، اس سارے انقلابات میں آیات، عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، سبق ہیں، روشنیاں ہیں، ہدایتیں ہیں، ان کے لیے مستقل جو ہے مینار ہے روشنی کے، اور سبق ہے اور ہدایتیں ہیں. یہ چیزیں اس کے لیے قائد بھی بنتی ہے اور گائیڈ بھی بنتی ہے، رہنما بھی بنتی ہے اور رہبر بھی بنتی ہے. ان ساری چیزوں میں سبق ان انسانوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، اس قوم کے لیے جس کے پاس عقل ہے، شعور ہے، فہم ہے، عقلہ ہے اور مائل و دماغ ہے، مگر اس کی تعریف کی گئی کہ یہ کون لوگ ہیں. فرمایا الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس مالک مکان کو یاد کرتے ہیں، مکان میں رہ کر وہ چیزوں کو دیکھ کر خالق تک پہنچتے ہیں. کسی کہنے والے نے خوب بات کہی کہ عالم کو دیکھنا ہو تو سانے پہ کر دے گا، عالم کو دیکھنا ہو تو سانے پہ کر دے گا. آئینہ خود آئینہ ہے، آئینہ ساتھ کا، کہ اگر آپ کسی آئینے کو دیکھتے ہیں تو وہ آئینہ اپنی ذات سے آئینہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہی آئینہ، آئینہ بنانے والے کے حق میں مستقل آئینہ ہے، کہ آپ آئینہ بھی دیکھیں اور بنانے والے کا کمال بھی اس کے اندر دیکھیں. کہ جتنی چیزیں اس عالم میں ہیں اسی کے کرنے سے ہوتی ہیں. وہی فاعل مختار وہی خالق ہے. ایک مثال دوں میں آپ کو. ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک وزیر تھا, وزیر با تدبیر, بڑا باہوش. اس کی عادت تھی کہ جب کوئی بات وجود میں آتی وہ کہتا ہے کہ بہت اچھا ہوا, بہت بہتر ہوا, اسی میں بہتری, اسی میں خیر, بہت اچھا اچھا ہوا. بس یہ جملے کہتا. ایک مرتبہ بادشاہ پھل کاٹ رہا تھا, پھل کاٹتے کاٹتے بادشاہ کی انگلی چھری سے کٹ گئی اور لگا خون بہنے, لال پانی کیا بلٹ کرتے ہیں اس کو, وہ اندر سے خون نکلا. وزیر صاحب نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق فرمایا کہ بہت اچھا ہوا. کیونکہ برب سلطان اکش سوزا بوت, یہ سلاطین تو ایسے سر پھرے ہوتے ہیں کہ منٹوں میں نواز دیں اور منٹوں میں ہلاک کر دیں. انہوں نے کہا کہ میری انگلی کٹی اور تم وزیر با تدبیر ہو اور پھر یہ کہتے اچھا ہوا, لے جاؤ پکڑ کے جیل خانے بند کر دے. بات آئی نہیں ہوگی. دوسرے دن بادشاہ شکار کے لیے اور فیض جور سل غفلہ, شکار غفلت پیدا کرتا ہے. میں نے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے سنا فرماتے تھے کہ ایک آدمی شکار کے لیے نکلے اور ہرن کے پیچھے دوڑے اور ہرن رکا اور اس نے کہا ماں لہٰذا فلفتا, تم اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے, گئے تھے شکار کرنے, شکار ہو گئے. اور رہا یہ کہے موجودہ دور کے وہ لوگ کہ جن کے سامنے صرف مادہ ہے کہ بھلا ہرن بات کر سکتا ہے, ہم آپ سے کہتے ہیں کہ لوہا بول سکتا ہو اور اسٹیل بول سکتی ہے اور ٹائر تار بول سکتے ہیں اور وائر بول سکتے ہیں, مادی چیزیں جامد چیزیں اگر بول سکتی ہیں تو حیوان کے بولنے میں کون سا کلام ہے. اور فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کی ہے کہ کلام کرے گا, وقت آئے گا کہ جانور کلام کرے گا, درخت کلام کرے گا, اور حق ہے کہ قیامت سے ساری چیزیں بولے گی. یوم دن تو حد سے اخبار رہا, زمین خبر دے گی اور بیان کرے گی کہ تم نے فلاں موقع پر فلاں کام مجھ پر کیا. تو بےچارا شکار ہوگا. صرف ضمنی واقعہ تھا, بادشاہ کو سودی صرف شکار, اپنے لوگوں کے ساتھ دھوم دھام سے شکار کے لیے گئے. اور ظاہر بات ہے کہ بادشاہ جب شکار کے لیے جائے بادشاہ اپنے ساتھیوں سے پچھڑ گیا, ساتھی ایک طرف اور بادشاہ ایک طرف, اور کھانا ان کے پاس, پینا ان کے پاس, یہ تو بادشاہ سلامت ہے, سلامت با کرامت, اور کرامت اب نکل رہی ہے, کھانا بھی گیا پینا بھی گیا اور ساتھی بھی رک کر رہے. انتہائی خراسیمگی اور انتہائی پریشانی کی حالت میں ایک درخت کے نیچے جا کے پڑ گئے, نہایت نیم جان خستہ جان, معلوم ہوتا تھا کہ وقت پڑ گئی. ساتھی بچھڑ گئے اور مارے ذوق سے بادشاہ پچھڑ گیا اور درخت کے نیچے پڑا تھا, سوچتا تھا کہ اب آتے ہیں ملک الموت, تب آتی ان کی خبر, اب آئے سب آئے. یہی کیفیت تھی کہ دیکھتے کیا شیر ببر, کیا کہیں گے لائن ٹائیگر سے بڑا شیر, وہ غراتا ہوا آیا, اسے جو دیکھا تو اور ہوا گم بادشاہ سلامت, کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ میں تو بستی کا بادشاہ ہوں, جنگل کا بادشاہ, ملک الغابات, اور اس کو دیکھ کے مزاج سکھانے آیا. ہمارے چچا شکار کے لیے گئے, ساتھ میں انگریز تھے اور کبھی اس نے شکار نہیں کیا, آواز نہیں سنی تھی, تو مچھان لگا کر بیٹھے ہو. جب شیر آیا ہے اور اس نے زمین پہ منہ رکھ کے جو چنگھاڑ لگایا آواز, تو پتلوں نبا کھڑا کر دیا, ساری وجہ آتے روکے دور جو کچھ جو ہے ہاپوس وغیرہ کھایا تھا سب سر غرض یہ کہ شیر آیا بادشاہ سمجھا کیا کہا بنے قریب پہنچا. دیکھا تو بادشاہ کی انگلی جو گزشتہ کل زخمی ہوئی تھی اس سے کچھ خون بہ رہا ہے. شیر نے کہا کہ میری شیر ہونے کی شان اور ملک البقابات جنگل کے بادشاہ ہونے کی شان کے خلاف بھی کسی کا زخم کردہ زخمی کردہ اور کسی کا جو ہے متاثر شدہ انسان اس پر میں ہاتھ ڈالوں, واپس ہو گئے. انگلی کو سونگا اور آنکھوں سے دیکھا شیر نے کہ خون بہ رہا ہے معمولی معمولی, زمانہ ہو گیا کہ کسی اور کا زخمی ہے, میں ایسے جو ہے زخم خوردہ انسان پر حملہ نہیں کروں گا. اور تھوڑی دیر بعد ساتھی بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے. وزیر بات تبدیل نے جو بات کہی تھی آج اس کا ثمرہ ظاہر ہو, کہ خدا جو کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں, اگر میری انگلی کٹی نہ ہوتی تو گردن کٹتی, یہ مصیبت آئی نہ ہوتی تو آج آ بنتی, مگر خدا کا شکر ہے کہ خوب بنی بجائے آ بننے. پہلے بادشاہ سلامت گئے, جا کے کہا کہ وزیر کو چھوڑا جیل میں سے نکالو. آج بھائی تم نے جو بات کہی تھی انگلی کے کٹنے پر بہت اچھا, وہ سمجھ میں آ گیا ہمارے, مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا, ایک بات رہ گئی تھی کہنے, یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب ہم نے یہ کہا تھا کہ اس وزیر با تدبیر کو جیل میں رکھ دو اس وقت بھی تم نے کہا تھا کہ بہت اچھا ہوا, تو انگلی کٹنے پہ بھی کہا تھا اور اس وقت بھی کہا تھا. بادشاہ نے کہا کہ انگلی کے کٹنے پر اچھا ہوا جو تم نے کہا وہ تو سمجھ میں آ گیا, اور بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا, ہمیشہ کے لیے انگلی کٹی اور جان بچی. مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہیں جیل بھیجا گیا تھا اس موقع پر تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بہت اچھا ہو، اس میں کیا فائدہ؟ وہ کہا حضور جہاں پڑا اس کا سمجھنا بہت آسان ہے، میں آپ کا وفادار باشعار سلیقہ مند وزیر با تدبیر ہوں، میں بھلا آپ کا ساتھ چھوڑتا؟ شکار میں ساتھ رہتا اور جو بھی حال آپ پر آتا میں کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا، چاہے ساتھی پتھر جاتے جیسے پتھر گئے، بکھر جاتے جیسے بکھر گئے، اور آپ کے ساتھ رہتا تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ میری تو انگلی کٹی نہیں تھی اور میں تھا صحیح سلامت، اور وہ جنگل کے بادشاہ سلامت آ جاتے اگر تو بادشاہ سلامت کی آمد مجھ جیسے صحیح سلامت انسان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ تو یہ تو اللہ نے بہت اچھا کیا کہ آپ کے منہ سے یہ حکم نکلا کہ جیل میں بھیج دو، وہ جیل میرے لیے جان کے بچنے کا سبب بن گیا، انگلی کٹی تھی جان بچی اور جیل پہنچا جان بچا، کرنے والی ذات اللہ کی، وہ ہلاکت کے لفظوں میں کامیابی کی شکل پیدا فرماتی، ایسے حالات جس میں انسان تصور نہیں کر سکتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ موت آ کر رہے گی اور میری جان جا کر رہے گی، مگر خدا جب بچانے کے آتے ہیں تو خدا جب زندگی کا فیصلہ فرماتے ہیں تو خدا جب بقا کی شکل پیدا فرماتے ہیں تو خدا کا امر ہوتا ہے، تو خدا پاک کی قسم یہ وہ کائنات جو مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، خدا کی مچھر کے پر سے زیادہ اس کا وقار و ویلیو نہیں ہے، اس کی طاقت خدا کے امر کو نہیں روک سکتی، وہ ہزاروں دفعہ چاہیں تو زندگی کے لفظوں میں موت کی شکل پیدا فرما دیں، وہ جان لے لیں اور حیات کی شکلوں میں موت کا سامان کر دیں، مسئلہ خدا کے ہاتھ، کرنے والی ذات ایک ہی ہے، اسی کے کرنے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک وہ طبقہ تھا جس کے سامنے یہ بات تھی کہ ہمیں مالک سے ملنا ہے، مکان پہ ڈالی نظر سرسری، وہ مہمان، اور دوسرا وہ تھا جو خارج کی حیثیت میں چور کی پوزیشن میں، اور میں نہیں کہتا، قرآن کریم میں ایسے انسانوں کی صفات بیان کی جو عقل مند کہلاتے ہیں، الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے قرآن میں یار اس میں کسی کو کلام ہے؟ ہوگا کسی سرفرے کو کلام؟ اللہ کی آیات میں کسی سرفرے کو کلام ہوگا؟ اگر قرآن جو ہے اس میں کس کو کلام ہے؟ اب تعالیٰ فرما رہے ہیں عقل مند کی پہلی نشانی اللہ کو یاد کرنا۔ اب آئیے اور دنیا پر ایک نظر ڈالیے، اور دنیا کے جو فیصلے ہیں اور دنیا کے سوچنے والے دماغ ہیں ان کے سامنے ہمیں اس بات کی دعوت رکھنی ہے کہ قرآن جسے عقل مند کہتا ہے وہ ذاکر ہے، اور قرآن جسے بیوقوف کہتا ہے وہ غافل۔ فیصلہ اور ججمنٹ قرآن پر خدا کا فیصلہ ہوگا، ہمارا آپ کا فیصلہ نہیں ہے۔ جو ذاکر خدا کی قسم وہ عقل مند ہے، اور جو غافل خدا کی قسم وہ بیوقوف ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کثرت سے موجود ہو۔ اور دیجیے دوسری صفت، الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور فعل ذکر کیا ہے، عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ کہ بار بار یاد کرتے ہیں، قیاموں و قعودوں والا جنوب ہی، کھڑے بیٹھے اور اپنے لیٹنے کی حالت میں، خواب گاہوں میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تین حالتیں، کھڑے ہونے کی، بیٹھنے کی اور لیٹنے کی حالت۔ بزرگوں نے فرمایا کہ نماز کو خدا کا دھیان بنانے کے لیے اپنی صلات علی ذکری، تو کلمے کے ساتھ جو نماز کو جوڑے اس میں یہی ہے کہ انسانی زندگی کے جتنے حالات اس میں یا تو کھڑا ہوگا یا جھکا ہوگا یا وہ بیٹھا ہوگا یا وہ لیٹا ہوگا یا حرکت میں ہوگا یا سکون میں ہوگا، نماز کے نقشے پر اگر آپ نظر ڈالیں تو اس کا قیام بتاتا ہے کہ جہاں کھڑے رہو، کھڑے ہونے کی حالت میں تمہاری زبان پہ خدا کا ذکر ہو اور قلب میں خدا کی عظمت، تم جھکتے ہو تو خدا کی بڑائی کے سامنے، اور کیسے دیکھ لیجیے آپ، بڑے سے بڑا حاکم اور بادشاہ ہو اور ایک معمولی شخص جو ہے اس کو دین کا علم ہے اور اس کی دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں، شریعت میں اس کی حیثیت ہے، وہ کھڑا ہو کر سارے انسانوں کو جھکاتا ہے، مگر یہ ذہن میں رہے کہ امام اپنی امامت کی شان پر نہیں جھکاتا، امام اپنے آگے بڑھنے کی حیثیت پر نہیں جھکاتا، امام کا جھکانا در حقیقت خدا کی بڑائی کی نسبت پر جھکانا ہے، وہ اللہ اکبر کہے گا مجبور ہوگا بڑے سے بڑا بادشاہ کے جھک جائے، معلوم ہوا کہ خدا کی بڑائی ایسی کی کہ جس کے آگے جھکنا ضروری، اور اگر نہیں جھکا تو آپ یقین مانیے کہ دنیا میں فساد طلاق ہے، دنیا میں فساد زندگی ہے، اور مرنے کے بعد تباہ و بربادی کی شکل ہوگی، بلکہ خدا کے سامنے بڑائی اختیار کرنے والے متکبرین کے بعد میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر میں چوٹیوں کی شکل میں ہوں گے اور پیروں میں روندے جائیں گے، اور دنیا دیکھے گی کہ خدا کے حکم کے آگے جس نے سر اٹھایا خدا نے آج اسے مٹایا ہے اور اسے گرایا ہے، اور ذلت کی پوزیشن لوگوں کے سامنے آئے، وہ جھکتا ہے تو اللہ کی بڑائی کی نسبت پر، وہ اٹھتا ہے تو خدا کے سننے کی نسبت پر، وہ جھک سجدے میں جاتا ہے خدا کی بڑائی کی نسبت پر، ہر اعتبار۔ اور یہی وجہ کہ جب وہ خدا کی بڑائی کی نسبت پر سارا عمل کروا رہا ہے، مشق کروا رہا ہے، اس کی سننی ہے، اس کی ماننی ہے، اور جہاں سلامتی کا باعث، دو آدمی جب لڑتے ہیں جو پہلے اٹیک کر دیتا عام طور پہ کامیاب رہتا ہے، ایک آدمی کہتا رہا کہ ہوں چھ اور دوسرے کہ چھ ہوں, تو دو دفعہ چھ کے نتیجے میں بارہ تو بجنے چاہیے سامنے والے. بھائی دو چھ کتنے ہوتے ہیں؟ تو گجرات میری جگہ زور زور سے تبلیغ ہوئی تو بےچارے محبت سے لے جاتے ہیں مجھے, تو میں نے ان سے کہا کہ گجرات والوں کا چھ نمبر سے بچپن سے جوڑے کیسے, کیونکہ ہر بچے کو آپ دیکھیے تو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اور صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک پوچھے کہاں چھ کون سے چھ گنی چھ کہو چھ ہارو چھ ٹیم چھ ٹیم چھ چاروڑی بادام چھ, تو وہ جو سارا چھ کا سلسلہ ہے تو میں نے کہا کہ صبح سے شام تک چھ ہی چھ, تو بڑا جوڑ ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی نیا پلان نہیں ہے, طبیعتیں مانوس ہے اس سے. اور حق یہ ہے کہ جہتیں چھ ہیں, اوپر اور نیچے, دائیں اور بائیں, آگے اور پیچھے. اگر ان چھ نمبر پر امت آ گئی اور تھوڑی سی ترک درک اور تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی کوششیں اور سال کا چلہ اور مہینے کے تین تین دن اور روزانہ کا جو ہے ہفتہ واری گشت اور روزانہ کی تعلیم یا دو تعلیم روزانہ کی اور صبح شام کی وظائف, خدا کی قسم امت اگر اس محنت پر آئی اور اس فکر پر آئی تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ پھر ان شاء اللہ العزیز ملک کے ملک اٹھیں گے اور علاقے کے علاقے جڑیں گے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے زندہ ہونے کی خدا صدقے پیدا فرمائیں گے, خدا مادیات کی پریشان دنیا کو سکون کا سامان عطا فرمائیں گے, خدا بےقرار دنیا کے لیے فلاح کی شکل پیدا فرمائیں گے. یہ بہتی گنگا ہے, یہ بہتا دریا ہے, یہ چمکتا چاند سورج ہے, جس کو روشنی چاہیے اس کے نیچے آ جائے اور جس کو پاکی چاہیے اس کے اندر داخل ہو جائے, وہ دیکھے گا کہ روحیں پاک ہوگی اور نگاہیں روشن ہوگی, چشم ماں روشن دلیما شاید کا مصداق بنے گا. شرط یہ کہ خدا کے اس نظام کے تحت اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہم فیصلہ کر لیں اور یہ طے کر لیں کہ یقین وہ بنانا جس کو خدا یقین کہیں, اور علم وہ بنانا خدا جس کو علم کہیں, اور زندگی وہ بنانا جس کو خدا زندگی بنائے, جسے خدا زندگی قرار دیں. اگر یہ طے کر کے اس سے تھوڑی سی قربانی دی تو پھر خدا حالات میں کامیابی کی شکلیں پیدا فرمائیں گے. وہ دیکھے گا کاروبار پہ بظاہر زد پڑی ہے مگر برکتوں کا فیضان ہوگا, وہ دیکھے گا کہ تانے ہو رہے ہیں مگر ایک لذت محسوس کرے گا, وہ دیکھے گا کہ دنیا مخالفت کر رہی ہے اور بظاہر میں حالات سے ٹوٹا ہوا ہوں, تقاضوں کے تحت میں نے جو ہے چیزوں کو توڑا ہے, مگر بگڑی بنانے والا اس کی ساری نفرتیں اس کے پیچھے ہوگی, اس کے ساتھ ہوگی, اس کے آگے ہوگی, اس کے دائیں ہوگی, اس کے بائیں ہوگی, اس کے نیچے ہوگی. اب کون نے بتایا جو اللہ تعالیٰ کی نصرتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس دعوت کے درخت کے نیچے آنا چاہتا ہو, اس روشنی سے اپنی آنکھیں اور دل روشن کرنا چاہتا ہو اور اس محنت میں اپنے کو لگا کر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہو. بولے بھائی اس کے